kalakasan. Suliran din mo sa buhay, nagpapanggap na masaya. Kunwari walang dinadala, hindi maiwasan. Isipin lahat ng problema, nawawala ng pag-asa para ngayong muna. Nasasaktan ang emosyon dahil malungkot na. Nahihirapan ko sa tiyang hindi magkawala. Nauubusan ang lakas dahil pagod ka na. Nalulumbay sa pagkakamali, naghihintay sa bawat sandali. Nasasanay ng di mapakali. Nawawala ng pag-asa para ngayon muna. Nasasaktan ang emosyon dahil malungka. Nahihirapan ko sa tiyang hindi magkawala. Nauubusan ang lakas dahil pagod ka na. Huwag mag-